राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सूरदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 20 मार्च सन 1997 को सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में आया है यज्ञात्वान पुनर्मोह मेवम व्यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि। जिसके जानने के बाद फिर दूसरा जानना बाकी नहीं रहता, मोह नहीं रहता, सब दुख संताप बढ़ जाता है। उसे अपने को देखो और परमात्मा में देखेंगे तो मोह मिट जाता है। जानने से वो जानना है तो तीन बात है, संबंधी उसी जगह, उसी को जानना है, उसी को पाना है, उसे काम करना है, खास वही चीज है। वो जो वास्तव में जानने के बाद पुनः मोह नहीं होता, इसका कारण क्या है? ध्यान दें आप लोग कि वो वास्तविक बात है। वास्तविक थम्बा जान लिया कि मोह क्या होगा। जब तक तत्व को यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं तभी तक भूल होती है, तभी तक मोह होता है। ठीक जान लिया बाद में फिर मोह हो ही नहीं सकता। अब ध्यान देना है कि जिसकी जाने के बाद मोह हो ही नहीं सकता, इसका कारण क्या है? कि वास्तविक चीज है वो। संसार में कितना ही आप रहो, ये संसार वास्तविक नहीं है, सदा निरंतर अटल रहने वाला नहीं है। पर परमात्मा सदा अटल रहने वाला है, सदा ही, सदा ही शहर सदा ही रहेगा। उस अटल पना कभी मिट सकता ही नहीं, ऐसा वस्तु है। इस वास्ते में जाने के बाद में फिर मोह नहीं होता। तो वो है ऐसा ही कि फिर उसमें इन्हें होता नहीं, क्योंकि सदा से ही अटल है, सदा से ही स्वाभाविक है, वो सच्चिदानंद है, स्वाभाविक ही स्वतः है। जो स्वतः है उसको प्राप्त करना में परिश्रम नहीं होता है। स्वतः है जीव का जो है वो। ये बात खूब पहले से समझ लो कि जिस जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि मोह है नहीं वहां। राम सच्चिदानंद दिनेशा तह नहीं मोह निशा लवनेशा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान सच्चिदानंद दिनेश सूरज है, तह नहीं मोह निशा लवनेशा। वहां मोह लवनेश मात्र भी नहीं है। अपने यहाँ रात्र दिन दो होते हैं, बन सूरज में दो होते हैं क्या? वो दिन नहीं है, दिनेश है। रात्र दिन नहीं है, दिनेश है। जो दिन का मालिक है वो स्वयं दिन स्वयं वहां है, दिन का मालिक स्वयं है। और यहाँ हमारे स्वयं नहीं है, हम तो स्वयं सूरज खराब बनाते हैं तो हो जाता है, सूरज पृथ्वी गुजर चल जाए तो रात हो जाती है। जहाँ दिन का मालिक स्वतः निरंतर जहाँ है वहाँ निशा दशा होगी। तो इस तरह से सज्जनों ये बात विशेष आप ध्यान से सुने और इसको समझे, उसको माने, उसको स्वीकार कर लें। बहुत ही लाभ की मूल बात है। वो परमात्मा ऐसे के ऐसे ही है, हमारे ज्ञान अवस्था में वैसे ही है, हमारे अज्ञान अवस्था में वैसे ही है, हमारी सावधानी में वैसे ही है, हमारे असावधानी में वैसे ही है। हम उसको माने तो वैसे ही है, उसको न माने तो वैसे ही है, हम उसको जाने तो वैसे ही है, न जाने तो वैसे ही है। हम किसी अवस्था में हो, वो परमात्मा तो वैसे के वैसे ही है। हमारे जानने, मानने, पिरने, स्वीकार करने, अस्वीकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत मार्मिक बात है, आप ध्यान के देखिए सुने, बहुत लाभ की बात है। हमारे जानने से भगवान हो गया, न जानने से न हो, ऐसा हो सकता है? अपने स्वीकार करने से तो भगवान होगा, अस्वीकार के भगवान नहीं होगा, ये होगा? हमारे अनुभव होने से तो वो होता है, अनुभव नहीं होने से परमात्मा अभाव हो जाएगा। हमारी कोई अवस्था हो, परमात्मा तो वैसे ही वैसे ही वैसे ही रहेंगे। तो वैसे के वैसे ही थे, वैसे ही वैसे ही है, वैसे वैसे रहेंगे, वैसे वैसे मिट सकते ही नहीं, ऐसे ही रहेंगे। तो ये जो हम बात कहते हैं, पहले ही ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही है, अगर ऐसे ही रहेंगे, ये काल को लेकर करते हैं। वो काल से अतीत है, काल है ही नहीं। वो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, इनका सर्वथा अभाव है, वो परमात्मा ही है केवल ही। इस वास्ते ये जो हम कहते हैं पहले आगाड़ी पीछे, ये सब काल, ये जो समय है उस समय की सत्ता को लेकर कहते हैं हम। ये समय की सत्ता से वो अतीत है, उसमें कोई फर्क है ही नहीं। तो वो सदा है, जो का जो है, तो उसे जानने के बाद में मिट कैसे जाएगा? न जानने से मिटता, न जानने से मिटता है, न स्वीकार करने से, न अस्वीकार करने से, न अनुभव होने से, न अनुभव न होने से, उसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो है जो का जो है निरंतर। अब उसको जानने के बाद में फिर अनजान पर आएगा कहाँ से? ताने मोहने से लवने से अज्ञान है ही नहीं। तो वो वास्तव में है और संसार नहीं है, क्योंकि संसार कितना ही थी को पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा। तो इसमें नहीं पड़ा ही सत्य है, उसमें है पड़ा ही सत्य है। ख्याल करें तुम मेरी बात पर, ख्याल करें, बहुत लाभ की बात है। तो उनका होना पर निश्चित है, इसका न होना पर निश्चित है। संसार का योग ही नित्य है और परमात्मा का योग ही नित्य है। नित्य योग है परमात्मा का, हमारे साथ नित्य संबंध है भगवान का। हम थोड़ी सी दृष्टि नाशवान की तरफ कर ली, इतना ही फर्क है। अब नाशवान की तरफ दृष्टि हटा ले तो वो सत्य है जो मिल जाएगा। वो तो नाशवान को हम क्या करते हैं, सत्ता दे देते हैं, है मान लेते हैं। ये जो क्षण भंगुर है, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, उसको हम अपने मन में मान लेते हैं। रुपया है, कुटुम्ब है, धन है, घर है, ये चीज हमारी है, इसको है मान लेते हैं। यही फंस गए और कोई और फंसा कुछ नहीं है। नहीं है उसको तो है मान लेते हैं, और जो है उसने पता ही नहीं, खोज भी नहीं करते, व्याध ही नहीं करते, है कि नहीं, परवाह ही नहीं करवाई करते, है ही नहीं, कुछ यही है और कुछ नहीं है। कामोपभोग परम एतावती निश्चित, निश्चित कि ये संसार है और बस संग्रह करो। कामोपभोग परम, बस संग्रह करो, भोग इतना ही है, एतावती से स्वीकार मान मैंने तो स्थिति बात नहीं हो गई। कहते और कुछ है ही नहीं, यही है और कुछ है ही नहीं। अरे कुछ है ही नहीं, नहीं है, ये है ही नहीं, ये अनुभव सबका है। आप इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी के अनुभव में ऐसा है कि संसार सच्चा रहेगा, सदा से जन्म था, शरीर सदा से था और सदा ही रहेगा, किसी के भी अनुभव में है क्या ये बात? सच्ची बात क्या है? सच्ची बात है जन्मने के बाद में सच्ची बात मरना ही है, और कोई सच्ची बात नहीं है। संसार के संयोग में सच्चा है तो वियोग ही सच्चा है, संयोग सच्चा नहीं है। इसमें कोई संदेह है क्या किसी भाई बहन के? कोई संदेह तो बोलो। जीना सच्चा है, मरना सच्चा है, दोनों में सच्ची बात कौन सी है? मरना सच्चा है संसार का, परमात्मा न मरना सच्चा है। तो सच्चा वो पीड़ कैसे जाएगा? इस बात को खूब कृपा कर के नाथ समझो कि संसार को नहीं माने माने, माने तो भी है नाशवान है, न माने तो ही नाशवान है, स्वीकार करे तो ही नाशवान है, अस्वीकार करे तो नाशवान है। ऐसी जैसी कसौटी लगा तो भगवान पर वो अविनाशी है, मानो तो ही है, न मानो तो भी है, जानो तो भी है, न जानो तो भी है, स्वीकार करो तो भी है, न करो तो भी वो तो है ही। कुछ भी मानो कुछ मत मानो, ये नहीं है कुछ भी कर लो, कितना ही उपाय कर लो, आविष्कार बहुत कर लिया लोगों ने, परंतु संसार को स्थिर रखा आविष्कार हुआ? बहुत विचित्र विचित्र आविष्कार हमारे सामने हो गया। और इसमें भी लोग बताते हैं कि सही बना रहे हैं, इसकी भी सोचते ऐसा कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, सही बना रहे हैं। ये बना रहने वाला है ही नहीं, बना रहेगा ऐसा आविष्कार करें तो आविष्कार करने की चीजें पास में उद्योग और बुद्धि सबके सब आदि और अंत वाला है, कैसे नित्य कर देगा इसको? सामग्री पास में सब अनित्य अनित सामग्री है, अनित सामग्री नित्य कैसे हो जाएगा? मैंने सुना है ऐसा लोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक लोग इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि मौत किसी को अच्छी नहीं लगती तो ये मिट जाए तो एक आफत मिट जाए ना। ये अगर मौत मिट जाए, मौत निगोरी को मौत न आएगी, मौत को मौत नहीं आएगी, मर जाए तो ठीक है। संतों ने कहा है ब्रह्म अग्नि तन पीछ में मत कर का देखो, उल्ट काल को खाते हरिया गुरगुम हो, वो मौत को ही खा जाता है। तो मौत तो मरेगी, मौत तो मरती है, मौत जीती कैसे रहेगी? ये सब मरेगा, मरने वाला न मरने वाला सब मरेगा, रहने वाला रहेगा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि वो परमात्म तत्व नित्य निरंतर है, ज्यो का त्यो मौजूद है, हम जाने तो भी वो है, हम न जाने तो भी है, हम माने तो भी है, हम न माने तो भी वो है, हम स्वीकार करे तो भी है, अस्वीकार करे तो भी है। हमारे मानने न मानने, जानने न जानने, स्वीकार अस्वीकार करने के साथ उसका संबंध नहीं है। चीज तो है ज्यो की त्यों है, हमारी भावना से कोई उसमें फर्क पड़ता है? अब मैं खास बात कहता हूँ, जब वो है और ये नहीं है, ये अंगो है, तो वो परमात्मा है उसको प्राप्त करना है, और जो नहीं है उसको त्याग करना है। हमारा काम क्या रहेगा? कि जो नहीं रहेगा उससे उपराम हो जाए, है उसे प्रेम करे, पर काम खत्म हुआ। हमारा सबका अनुभव है कि ये चीज रहने वाली नहीं है। का परदेशी की प्रीत जब तो बाहर न लावे, कहा परदेशी की प्रीत। परदेशी क्या प्रीत? जाओ तो जा दे सर रह जाएगा, इस देश ये परदेशी सभी जाता पता ही नहीं लगे कब मर जाए, कब भूकंप हो जाए, कब महाप्रलय हो जाए, कब ये बिखर जाए। कच्चा मामला है, तो ये तो बात ठीक समझ में आती है। तो कच्चे को जो सच्चा मानते हैं, ये गलती हमारी होती है, हमारी बड़ी गलती ये होती है। और इसी में पड़ गए, इस जैसे कमाते हैं तो पैसा होता है साहब, बनाते हैं तो रोटी बनती है साहब, ऐसे ही भगवान को बना के तो बनेंगे, इस तरह से भगवान को बनावटी मानते हैं। जो बनेगा बहुत देर लगेगी, देरी से फिर मिलेगा, जल्दी थोड़ी मिल जाती। अरे भगवान में ये कसौटी नहीं चलती, वो मौजूद है जो का पूरा का पूरा। आप उद्योग करके उसको मजबूत करोगे, उस परमात्मा को मजबूत बनाओगे, क्या नया बनाओगे? तो इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे बहुत बड़ी भारी सिद्ध हुई कि संसार नहीं है उसे तो उपराम होना है उसको प्राप्त करना है। वो है उसको प्राप्त कर रहा है, ये नहीं है उसको ब्राह्मण नहीं है उसको छोड़ रहा है, जो आपको छोड़ रहा है निरंतर। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि निरंतर संसार मर रहा है, जैसे एक शरीर मर रहा है, ये नमूना है। अंग्रेजी में सैंपल कहते हैं, मेरे को भाषा आती नहीं, पर मुझे नाशवान है, ये नमूना है, एक शरीर नमूना संसार मात्र का। जैसे शरीर मरता है ऐसे संसार ये नमूना है, तो नमूने से माल वैसा ही है, सभी सब माल वैसा ही है। नमूना देखते हैं तो माल का पता लग जाए कैसा माल है, हम सामने देखते मंदिर में जाता है, गुरु में जाता है, गांव में फर्क पड़ जाता है, बिना शरीर की गलियों में फर्क पड़ गया, कलकत्ते की गलियों में फर्क पड़ गया, मकानों में फर्क पड़ गया, दिख जाएगी सफाई, ऐसे पूरे जंगल था वहां कुछ बीका नहीं बस गया, बीका नहीं हो गया जंगल का सफाई। बीको जी आया यहाँ पर, नेरा नाम एक भेड़ बकर चलाने वाले एक नेरा था, नेरा उसको पूछा बीकानेर के इतिहास मैंने सुना है, कहा था वो तेरा सत्योदय क्या था आपको याद होगा, तो वो आए यहाँ पर तो बात क्या हुई थी वहाँ जोधपुर में आपस में बात हुई, तो ये बीका जी बात कर रहे थे तो किसी ने तर्क मार दिया, क्या ऐसी गुप्त बात करते हो, कोई देश ढकोगे क्या, कोई देश बनाओगे क्या, मुझे लगी देश बनाना क्या बड़ी बात, देश बनाएंगे अपना अपना, कोई राज बनाओगे राज स्थापना करोगे क्या सलाह कर रहे हो, तो मैं आगे घोड़े शरीर आ गया, आकर के पूछा उस मेरे से कि यहाँ पर तू बता कि तेजस्वी भूमि कौन सी है, जब भूमि एक ताकतवर भूमि होती है तो वहाँ राज स्थापन होता है तो फिर उसको मिटा नहीं सकता क्या है, तो मेरे ने कहा कि ये कैर था कैर का वृक्ष, वो कैर का वृक्ष है ये तेजस्वी है, कि कैसा है कि एक हमारी भेड़ रह गई, भेड़ थी हम गोंगो सब जम्बा रेवड़े उड़ो ले जा रहे थे वो यहाँ रह गए, हमें पता नहीं ये कहीं रह गए, वो ब्याह गई यहाँ बच्चा दे दिया, हम तो सब चले गए रात में साथ ना रहे साथ, वो लड़ते रहे भेड़ लड़ती रही साथ नारों से जिसने बच्चा लेना नहीं दिया, तो अपनी जीत भी हो सुबह देखे तो लड़ रही है, मैंने सुनाया तो एक भेड़ ना से लड़ती है तो ये जमी बड़ी बलवान है ये, तो वो से यही बना गया हूँ वहां भी कहीं भी नहर रखी नींव रखी गएगा कोई दखल नहीं कर सकता, तो वहां भी नहर रख दी, तो क्या बनाओगे शहर बनवा से, तो वह मेरा नाम था तो बीका नेर बीको जीर नेर दोनों को शहर बढ़ा तेरा नाम रखेंगे, तेने बात बताई इसे सिद्ध क्या हुआ, मैं बीका नेर बताने में अति आया हूँ, मैं बताता हूँ कि यहाँ शहर नहीं था, ये आपको बता नहीं देखता हूँ, अरे एकदम नहीं रहेगा बिल्कुल नहीं रहेगा सफा बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा, खेरे खेरे ठीकरी रघवान लाऊ भाट जंगल में देखते हैं तो यहाँ कई जगह ऐसी है कि जगह उड़ जाती है नहीं रहता रहता उड़ जाती छोटी छोटी ठीकरियों में टुकड़ा होता है, अरे भीतर छोटे छोटे कणके हाट के होते महीन महीन, आपने देखा होगा आप ध्यान नहीं देते, देखा है ना छोटी छोटी ठीकरी और बीच में छोटे छोटे कण के होते हड्डी हड्डी का है सफेद सफेद सफेद सफेद छोटा छोटा कण का, तो क्या हड्डी और ठीकरी जल्दी नष्ट नहीं होती, तो सही हजारों वर्ष पहले वह गांव था घर था वहां पर वो मिट गया, अब हड्डियों के ठीकरी ठीकरे टूट रहे, तो इस तरह से एक दुनिया हो जाएगा जो समय पा करके हड्डियां ठीक रहेगा, एक मकान भगवान कुछ रहेगा नहीं, सिद्ध क्या हुआ, मेरे सिद्ध बिकाने की बात नहीं करनी है, हमें सिद्ध करना है कि ये है जितना पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, तो नहीं पढ़ाई तो सिद्ध हुआ है पढ़ा सिद्ध क्या हुआ, नहीं था वहां कितना शहर हो गया, बिके जी ने आगे छोटा सा घर बताया छोटा सा कमर बनाया, अब कितना मेरे देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया, यहाँ देखो ये धोरा है सफा था बिल्कुल आप लोगों हमारे दृष्टि में ही, जो कितना विसर्जन हो रहा है मकान बन गया ये बन गया, तो ये बन गया ये रहेगा सफा चट हो जाएगा कुछ नहीं रहेगा यहाँ, ये सतह ही है, तो संसार का तो अभाव होता है, तो अभाव ही नित्य है संसार का, संसार का अभाव ही नित्य है और परमात्मा का भाव ही नित्य है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये सोलह अक्षर इतने विचित्र क्या कहूँ आपको, ना सतो विद्यते भाव अस्त का अस्त जो भाव विद्यमान है ही नहीं, संसार का भाव विद्यमान कहाँ है, ये इतने सही बैठे हैं ऐसे थे छोटे छोटे थे मतलब बड़े हो गए और मर जाएंगे, पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे अब भी नहीं में जा रहे हैं सभी, तो नहीं बनाए इसके मुख्य है, परमात्मा पहले भी थे अब भी है अगाड़ी भी रहेंगे, वो नहीं कभी होगा ही नहीं उसका नाश, तो इससे सिद्ध क्या हुआ ये जो नहीं है इसे तो ऊंचा उठना है, ये जो है उसको प्राप्त करना है, तो प्राप्त वही हो रहा है, ये प्राप्त वही हो रहा है। संसार मिला नहीं, आज तक किसी को संसार मिला ही नहीं, मिले वो जो चीज रह जाए पास में, कहाँ मिला है। बहन पड़ता है, मिल गया धन मिल गया, हमें मिल गया, ये कुटुंब मिल गया, हमारे ये मिल गया, मान मिल गया, मिनिस्ट्री मिल गई, हम मनुष्य हो गए, हम ये हो गए, राजा हो गए, महाराज हो गए, कोरा बहम है, मिलना मिलना कुछ नहीं है। तो ये तो नहीं है, अरे परमात्मा है। अब नहीं के त्यागने में जोर रहता है क्या, और है उसको प्राप्त में क्या जोर है, सच्ची सच्ची बात है, पर आप स्वीकार नहीं कर दी। अन्नदाता कृपा करो, क्यों स्वीकार करो कि नहीं है, और परमात्मा है, वही रहेगा, वही पहले था, ये सब मिट जाएगा, परमात्मा मिट जाएगा, पृथ्वी मिट जाएगी, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, नासा, नक्षत्र, समुद्र आदि सब खत्म हो जाएंगे, पर परमात्मा रहेंगे, वो हृदय में रहता है परमात्मा, जो नित्य निरंतर है उसको प्राप्त करना है, परमात्मा प्राप्त करना है। पर नहीं को है माना ये है बाधा, और बाधा कुछ नहीं है, ये पाप है, दुराचार है, ये है, तुम पात्र नहीं हो, सब फालतू बात है। नहीं को जो है मान रखा है यही बात है, और कोई बात नहीं है। यार नहीं का नहीं अनुभव होता है, फिर भी नहीं को नहीं मान करके है मानते हैं, ये रुपया है हमारा, ये कुटुंब है हमारा, ये मकान है हमारा, ये हमारी मिनिस्ट्री है, हम ऐसे ऐसे, कितना दिन है रुपया, कितना दिन है मकान, कितना दिन है कुटुंब, कितना दिन है या मिनिस्ट्री, कितना दिन रहने वाली है, प्रत्यक्ष जानते हैं हमारे भीतर भेदन बुद्धि बुद्धि में समझी आई हुई है, ये सब मिटने वाले मिट जाएगा, पर वो मिट जाएगा क्या, तो हम तो उस परमात्मा को ही मानेंगे, है कोई मानेगा, ध्यान कौन सा बढ़िया है का ज्यादा बढ़िया है मैं सुन रहे हैं, नहीं को छोड़ दें बस, अब आवाज छोड़ दो, अभी अभी अभी अभी इसी को, शरीर इंद्रिया और मन और बुद्धि अहम ये सब ये नहीं का भाव है, पूर्वेगा पूर्ण लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इतम भिन्ना प्रदेश अपरायम इत प्रगति विद्य पर आप परा हो जीव हो तो नित्य हो। तो उसने कह दिया ये दम धारी जगत में जगत उदाहरण कर रखा है, अब परा प्रकृति ने ही संसार को धारण कर रखा है, अपरायम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में परा ये एकदम धार्य थे जगत, तो आपने मान लिया जगत जगत है, ना तो भगवान दृष्टि में जगत है, मैं ही मत्ता पर तुम ना लेते, ऐसे महात्मा कहते वासुदेव सर्वम, तो भगवान की दृष्टि में महात्मा की दृष्टि में ये एकदम जीव निर्धारण करे, जगत है जगत है, है कौन जगत, एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी जगत में रहने की ताकत है क्या, है ही नहीं, ये एकदम धार्य जगत परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है, जगत को मान रखा है, जगत है, तो जो नहीं है उसे छोड़ना है उसको प्राप्त करना है, तो हम चुप हो जाए, नहीं है उसे अलग हो जाए, बस हम नहीं में नहीं रहेंगे, हम तो है में रहेंगे, क्यों हमारे सामने बदलता है ये, तो बदलने वाला हम थोड़े ही हुए, हम तो जानने वाले हैं, बदलने को जानने वाला न बदलने वाला होता है, बदलने को जानने वाला न बदलने वाला होता है, आप शरीर के बदलने को जानते हो तो आप स्वयं नहीं बदलने वाले हो, क्या बदलने वाला को जानेगा, वो तो बदल जाएगा, कोई जानेगा कैसे, हमारे सामने 10 आदमी जावे, 10-15-20 मिनट के बाद ये गया, 15 मिनट के बाद दो गया, 5 मिनट के बाद और गया, तो हम देखने वाले तो सबको जानते हैं, पर जाने वाला जानता है, जाने वाला तो ज्यादा से ज्यादा आगाड़ी देखेगा, पिछाड़ी देखेगा, अपने तीन अंशों नहीं जान सकता, वो भी कुछ देरी बात नहीं जानेगा, पंथक तरह तो आप जानते हो कि शरीर इतना बदला, संसार इतना बदला, तो इसे सिद्ध होगा, आप जानते हो ही, ये जानने में आता है, ये दर्शन होता है, ये हमारा साथी नहीं, हम इसके साथी नहीं, मिला मिला कहा, मिला होता आपके साथ रहता, आपके साथ नहीं रहता, मिला ही नहीं, मिला है ही नहीं है, अब बल्ला नहीं है इससे तो विमुख होना है, जो है उसे सन्मुख होना है, अब इसमें कोई परिश्रम करके आप हो जाओ, केवल इसको जान के एकदम सब हो जाएगा, है मैं हमारे आप इसे महसूस है, मैं स्थिति सबकी है, जो परमात्मा परिपूर्ण है उसमें सब स्थित है, स्वतः इस भाव की, अब नहीं को महत्ता दे दी, किसमें राग कर लिया, किसी में द्वेष कर लिया, ये राग और द्वेष ये आपके मजबूती बनाने वाला है, संसार को मजबूती बनाने वाला राग और द्वेष है, इंद्रिय से इंद्रिय अर्थ तो ऐसे परिपंथ है ना नित्य सन्यासी न द्वेष न कांक्षा थी निर्द्वंदो ही महाभाव सुगम बंधा पहुंचे थे। ये राग और द्वेष छोड़ दो, न राग करो न द्वेष करो, न अच्छा मानो न मंदा मानो, अच्छा और मंदा मानो फंसा ऐसा मंदा कुछ है नहीं। अच्छा माने मंदा माना दोनों नहीं श्रद्धा मत मौज करो भूखे फंस गए अब निकल नहीं सकते। किम भद्रम किम अभद्रम अद्वैत वस्तुओं की भागवत किम भद्रम किम अभद्रम क्या तो अच्छा है क्या मंदा है ही नहीं उसमें क्या अच्छा है क्या मंदा है रहने वाला ही नहीं उसमें अच्छा और मंदा क्या है बढ़िया और घटिया क्या है नित्य अनित्य क्या है अनुकूल और प्रतिकूल क्या है ये केवल कल्पना है न अनुकूलता ठहरती न प्रतिकूलता ठहरती ठहरेगा जो है ही नहीं मानी हुई कितनी कितनी देर तक ठहरेगी बालू की भीड़ कब तक ठहरेगी इस वास्ते यह है नहीं इनकी क्या बात है तो इस वास्ते परमात्मा ही है परमात्मा चुप हो जाओ शांत हो जाओ अभी अभी अभी परमात्मा उपचार कीजिए अभी अभी क्षण अब नहीं है मानते और फिर उसी कोई है कर पकड़ते हो उसको सत्ता दे दोगे है संसार है सत्ता दे रही महत्ता दे देंगे बड़ी भारी चीज है मान बड़ा भारी चीज है संसार में आदर बड़ा भारी चीज है पद बड़ा भारी चीज है उन सब चीज अरे बड़ा भारी कितना योग टिकता है क्या ये रुपया टिकता है कुटुम्ब टिकता है मान टिकता है आपका पद टिकता है अधिकार टिकता है ठीक है ऐसे है ही नहीं ठीक है कैसे बेचारा छुपा सपना कितनी देर टिकेगा ये ठहरेगा कहाँ तक ठहरता ही नहीं है एकदम नष्ट होता है ही नहीं संसार किसी को मिला नहीं आज तक और मिलेगा नहीं कभी किसी को भी पर न मिलने मिलना मान लिया सर रुपया मिल गया हमारे को मिल गया पद मिल गया हमारे मिल गया वो पद आपके साथ रहा रुपया आपके साथ रहेंगे कुटुंब आपके साथ रहेंगे प्रत्यक्ष बात है कि पहले नहीं थे अगर ये नहीं रहेंगे तो नहीं बड़ा ही शत्रु हुआ इसका वियोग ही तो नित्य हुआ सच्ची बात है एकदम ही अब ये सच्ची बात हुआ स्वीकार कर लें। ये ऐसा नित्य सन्यासी यो न द्वेष कांक्ष नहीं वो नित्य सन्यासी है नित्य ही बड़ा भारी त्यागी महात्मा है न राज करता है न दोष न राग करता है न द्वेष करता है न अच्छा मानता है न मंदा मानता है राग और द्वेष को हृदय विस्थापन कर दिया संसार ये संसार आ ही गया आप जबरदस्ती क्यों खुश हुए क्यों दुखी हुए क्यों अच्छा माने क्यों मंदा माने क्यों राग करे क्यों द्वेष करे देखो निरपक होए तमाशा संतन करे निरपक होकर देखो किसी का पक्षपात मत करो परमात्मा तत्व स्वतंत्र पर प्राप्त समय शत्रु मित्र मान अपमानियो शीतोष्ण सुख दुख सुख समय संघ समय समता ही वर्ण आता है गीता में समता ही कोई चीज है गीता में महात्मा कोई ज्ञानी और कर्म योगी योग है ज्ञान योगी हठ योगी लय योगी मंत्र योगी समता आ गई तो गीता पूरे महात्मा पूरा और समता नहीं आई तो कितना ही बड़ा महात्मा हो जाए गीता साथ में नहीं देती ऐसे आप सब जितने बैठे हो कोई भी आप समता आ जाएगी राग द्वेष नहीं हर कोई शोक नहीं है ठीक है बैठ के नहीं है अनुकूल प्रतिकूल दोनों में कुछ नहीं ये आधा जाए क्या है इसमें इसको ऊपर से करो अभी कर दो तो अभी अभी अभी परमात्मा प्राप्ति तत्व की प्राप्ति उसके प्राप्त होने पर फिर मोह नहीं होता है क्यों नहीं मोह मूल में है नहीं जिसके जानने के बाद मोह कैसा होगा मोह मूल में है नहीं परमात्मा है वो ही रहेगा नहीं है वो कैसे रहेगा संसार का सुख ठहरता है संसार का दुख ठहरता नहीं ठहरते ही नहीं क्यों नहीं ठहरते है नहीं कोरा माना हुआ कब तक रहेगा कब तक आप मानते रहोगे तो ये है नहीं है वो ये इस वास्ते इस तरह वृद्धि हटाई और निहाल हुए वो स्वतः मौजूद सब में कण कण में है जो मौजूद है ये नाशवान में भी वो ही है अविनाशी है वो समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यतु अविनश्यन्तम् सब भूत है इनमें सब में स्थिर रहता है इनके नाश हो नाश नहीं तो असंपूर्ण प्रलय हो जाए तो उसको प्रलय होता है नहीं वो है जो का जो रहता है वो परमात्मा उसी को प्राप्त करना है जो नित्य प्राप्त है और ये हरदम जा रहा है नित्य हमारा वियोग हो रहा है अब इसको तुम मालूम है मान लिया और उसको पता ही नहीं ध्यान नहीं है ये तीज बात है केवल ये भूल मिटाना है कि परमात्मा है और ये संसार नहीं था और नहीं रहेगा नहीं है अब होते हुए भी कहा ठीक है सिनेमा में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दिखती है सिनेमा में देखा साहब, देख रहे हो एक आदमी बहुत भूखा बैठा है, अब सिनेमा में देखा तो कर्मा कर्म भोजन भात और दाल बहुत बढ़िया, हीरा शीरा मालपुआ साल कटी, ओहो खीर हो गया मीठी मीठी के दो खीर, भाप निकल रही है ऐसी मीठी खीर है, खाने को मन करता है, खाने को मन करता है क्या भूख लगने पर भी, अरे करता है तो सिनेमा नहीं माना उसने, उन्हें सच्चा मान लिया, खाने का मन करता है सच्चा मान लिया, ये खाना मन नहीं करता खाने मन करता है, ऐसे दीप तो ठहरेगा, ये गर्मा गर्म भोजन रहेगा कितनी देर रहेगा, बड़ी भारी भूल कर दी, अन्न बिना मैं नहीं रह सकता, मैं कैसे जीऊं अन्न बिना, अन्न बिना आप रह सकते, आप बिना अन्न नहीं रह सकता, अन्न बड़ा हटने का दो चार दिन के बीच में जहर हो जाएगा, फिर आप दो चार दिन मत खाओ आप मरोगे नहीं, फिर अन्न मर जाएगा, तो आप बिना अन्न नहीं रह सकता, आप अन्न के बिना रहते हो, शरीर के बिना आप रहते हो, बालक बना चलेगा आप रहते हो, जवानी चलेगी रहते हो, बूढ़ा चलेगा रहते हो, रोगी बना चला रहते हो, मर गए तो आप रहते हो, आप रहते हो, ये रहने वाले है ही नहीं, ये रहने वाले है ही नहीं, नहीं रहने वाले का आदि रोग आप, इनके बिना हम कैसे रहेंगे, हमारी स्त्री नहीं कैसे रहेंगे, हमारे पति नहीं कैसे रहेंगे, हमारे ससुर नहीं कैसे रहेंगे, घर में कैसे रहेंगे, आप तो रहते हो हरदम इनके बिना, अनुभव है आपका, नींद में कौन सा गहरी नींद में कौन साथ में रहता है, आप मर जाते हो, आप हदम रहने वाले, ये शब्द पढ़ने वाले, ये नहीं है, ये कहने आ रही है सुनना और ये सुना रहा कहने सब कुछ है ही नहीं, है ये ही परमात्मा जो कभी मिटता नहीं, मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं, है ही वो, उस है पर ही ये नहीं दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा, इस नहीं को माने वो नास्तिक और नहीं माने है को माने वो आस्तिक, नहीं में है को माने वो आस्तिक और है परमात्मा नहीं को माने नास्तिक, क्या इतनी बात है, परमात्मा है उसमें नहीं को है माने, संसार को है माने, स्त्री पुत्र परिवार है, धन संपत्ति वैभव है, माल बढ़ाई है, मकान जायदाद राजी मिनिस्ट्री है, ये प्रत्यक्ष है कि पहले नहीं थे पिछले नहीं रहेंगे, अरे अभी नहीं में जा रहे हैं, ये प्रत्यक्ष जानते हैं समझते हैं, पर फिर मानते नहीं, संदेह नहीं है इसमें, ये सब मरेंगे सभी सब, अब कहते सब मरेंगे तो कहते बोल थूक में हो जाए, अशु बोलता है अब थूक और सीखो तो मरेगा जरूर ही, ये तो मरेगा ही रह जाएगा, हम थूक देने रह जाएगा क्या रह जाएगा, ये तो जाहिर है मर रहा है निरंतर, मौत ही कोई मरने ही मरने के सिवाय कुछ नहीं है, मृत्यु लोग है ये मरने ही मरने वाले होंगे, सिवाय मरने के और कुछ नहीं है, बताओ क्या है वो बताओ, इसका वास्तविक चीज मरना ही है, पहले नहीं था अगर नहीं रहेगा, अरे वो मरेगा नहीं कभी, स्वर्गे भी लोग जायते प्रलय न बचनते थे, महाप्रलय में भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, महासर्ग में पैदा नहीं होगा, कैसे होगा, ये तो सब प्रलय ही प्रलय हो रहा है, सब खत्म खत्म हो रहा है, अविनिशतु अविनिशत ऐसे एक बनाशी अविनाशी है, सब में परिपूर्ण अविनाशी है, वो है जो गो है, अब उसमें सिद्ध हो गए मौज हो गई, उसमें स्थिति सबकी है, इस नहीं को नहीं मानो तो है प्राप्त हो जाएगा सोते ही, इतनी बढ़िया चीज है, इस वास्ते फिर वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा है तो हम प्राप्त करेंगे, इतना वर्ष लगेगा, महीना लगेगा, वर्ष लगेगा, जन्म लगेगा, क्या लगेगा, ये नहीं को नहीं स्वीकार किया रहेगी प्राप्ति, अब ये नहीं स्वीकार कैसे करें, इसलिए सुगम उपाय बताया है कि दूसरे को सुख कैसे हो, औरों को सुख कैसे हो, औरों को आराम कैसे हो, दूसरे का बुरा ना हो, केवल ये बात कर लो, स्वभाव बना लो, निहाल जाओ, क्यों जो अपने भोगने की सुख लेने की आराम करने की चीज है वो दूसरे सुख पहुंचे पहुंचे अपने आराम छूट जाएगा, और आराम छूटे मोह छूटा प्राप्ति हुई, सुख उपाय कि सब सब सुखी सब सुखी हो जाए, सबको कोई दुखी ना रहे, किसी के साथ हमारा बैर नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं है, किसी में राग नहीं है, किसी में अशुद्धि नहीं है, किसी में नहीं है, सब सेवा करो अपने, तन से मन से वचन से धन से सेवा के करते हो, सेवा करते करते सब सब जड़ता दी गई चन्मय तक प्राप्त हो जाएगी। सुत नाशवान को देना शुरू करो, नाशवान को दूध दे, नाशवान को लेना और भोगना शुरू करो, कभी झंझट मिटेगी नहीं है। क्योंकि आप उसको लेते रहे और वो नष्ट होता रहे, आप लेते रहो नष्ट होता रहे, आप सही धारण करो तो मर जाएगा, फिर दूसरा धारण करो वो मर जाएगा, और धारण करो उसको मर जाएगा, वो धारण करना छोड़ो काम होगा जैसे कि कब तक टिकोगे उसको, कैसे तैरोगे। इसका अभाव स्वीकार कर ले, मैं जान दिया मैं अभाव कुछ नहीं, जयराम जी कुछ नहीं है, सीधी बात है। इस वास्ते भाई ये चीज रहने वाली नहीं है, ये जा रही है, प्रत्यक्ष में अनुभव है कि माँ के जन्म जब कैसा स्वरूप था, राज कैसा स्वरूप है, तो बदल जाएगा उसका क्या है। मुकुट में चलाएगा हमारे इसमें 100 रूपया से मांगता हूँ, तो क्या दिया था, नोट दिए थे, रुपये रुपये दिए थे, गवाह को मुझे क्या दिया था, नोट दिए थे सर, दूसरे गवाह को रुपये दिए थे सर, कब दिए थे, सुबह दिए, दूसरे पूछे शाम को दिए थे, कब दिए, रात में दिए थे, कोई कहता दिन में दिए, ऐसा झूठा सब झूठा, उसी में हुआ कम कहते झूठी बात है। तुम्हारे गवाह क्या बोलते हैं, ये कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, ऐसे संसार है सच्चा है ऐसा, ये दूध है ये सफेद है, हम कैसे गर्म है ऐसा, कैसे सुगंधी आती है इसमें, अब सुगंधी गर्म और मिलाओ मिलाओ क्या, कोई ऐसा झूठा बोले, आंख तो गया सफेद है, कान कहीं संतर बोलता है, आंगली कहीं गर्म गर्म है, कोई तो गर्म गवाह न्याय नहीं रहा, एक संसार में गवाह न्याय नहीं रहा, कान के शब्द है, आंखें गर्म है, आंख एक सफेद है, अब गर्म सफेद मिलता है, गवाह न्याय नहीं रहा, ऐसे मानते हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये न्याय किया आपने, क्या कम हो सर, ये फैसला दिया। गवाह एक बोलते हैं क्या, संसार कैसा है आंख से पूछो, लाल सफेद पीला है, कान को पूछो शब्द है, नाक को पूछो दुर्गंध है सुगंध है, जीव को जो खाटा है मीठा है, कब मिला हुई ना, सब गवाह न्याय नारा बोले, तेरे आप माने आप सच्चा है सब, ये न्याय किया ऐसा हुआ आपका, सच्ची तो गवाह सब एक बात कहते सच्ची होती है ना, ऐसे गवाह पांच न्याय बोले सच्चा मान लेगा, आप न्याय करने वाला जज को जजमेंट दे देगा कि ये हुआ सर, इसका फैसला ये हुआ सर, इधर गया करेगा कोई क्या हुआ, हाँ सा है ऐसा है, गवाह को तो पूछो, तुम्हारी गवाह है, तुम्हारी तुम्हारी गवाह है खुद की, उनको पूछो, तो सच्ची बात हो तो एक शरीर स्त्री का शरीर है, उसके कोई कहते माँ है गए, वो तो कह बेटी है वहां, मैं तो दो ही थे अगर मार तो चाची ला गए, और एक बात बताओ, एक तुम आ चाची क्या है, कहते माँ है सा, दूसरे कहते माँ नहीं बेटी है, अब बेटी माँ दो हो गए, एक हो जा रही बेटी और माँ कैसे, माँ तो बेटी कैसे, गवाह एक मिलता है क्या, सब जानकारी गवाह व्याख्यान सुना, मैं सुनने वाले व्याख्यान के लिए व्याख्यान अच्छी गए, तो क्या बहुत बढ़िया बात है, रोटी ढंग करते हैं सुना के मुफ्त रोटी मिल जाएगी, तू समझता नहीं ये रोटी नहीं ढंग रहे, ये आप रोब जमावे रोब अपनी महिमा बढ़ावे, संसार उसको बोले कि तू समझता नहीं, रोब गाय जमावे ठगाई करते हैं ठगाई, लोगों में अच्छा हो जाए वाह वाह हो जाए, अब उनको नहीं आवा वाह चाहते उसने, तू क्या बोलता है, ऐसा नहीं है महात्मा है ये कल्याण करते हैं, दुनिया कल्याण करते हैं, ये एक गवाह बोलेगा क्या, आप पूछ लो सबको, कोई कहता ठग है, कोई अभी एक दुकानदारी है बड़ी दुकानदारी नहीं नहीं होती है ढंग, ये दुकानदारी जो करता है आप जीव का करे है कोई कुछ नहीं, कई कई बोले साधक है साधन करे, दूसरे को साधन बताते हैं अपने साधन करते हैं, तू साधन कहता है साधन नहीं है ये संत महात्मा है, आप लोग कुछ नहीं है दुनिया के उद्धार के लिए करते हैं, तू मूर्ख समझता नहीं, उद्धार क्या, उद्धार तो हुआ है, ये तो साक्षात परमात्मा है, तू समझता नहीं मान दूर पाएगा, ये तो परमात्मा है। हाँ बोलो, मिलेगा वो युवा? अरे पूल है, मिले कैसे? मन में 39 शेर कंकर है, मन पे गेहूं है, मन पे गेहूं में 39 शेर कांकर है, शेर भरे गेहूं नंबर पर गेहूं, सब पूल है, सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं होते हैं। किसी के पीछे में एक धाम देखी, किसी एक स्त्री का शरीर है, सिंह तो मैं भोजन है, अजीब लग रहा था, खा जाऊ मैं, खा जाऊ भैया भोजन है, और भोजन देखती है बच्चा कहते हैं तो माँ है, भाई माँ है, वो दिन मैं माँ है बेटा, बाप बाप कहते हैं मेरी कन्या है, मेरी पुत्री है, वो क्या है, कोई चाची कहे, कोई ताई ताई कहते, कोई नानी कहते हैं, कोई माँ कहता है, कोई बड़ी माँ कहता है, कोई चाची कहता है, कोई बड़ी सी कहता है, बोले अरे वो कुछ नहीं है, वो मांस का पिंड है, और वो है नहीं कुछ, हड्डी मांस का एक पुतला है, सिर्फ भोजन मानता है, भोजन है, मैं मौका खा जाऊंगा, मौका तो खा भी जा, पेट भर जा खा भी। ये संसार है, वे तो सच्चा हुए ना, परमात्मा को नहीं कोई कहता है, नहीं जानता है, वो कहता है अनजान बात है, वो सच्ची नहीं होती। अब कोई अल्लाह कहे, कोई खुदा कहे, कोई गौर कहे, कोई जीवा कहे, कोई कुछ कहे, कोई भाषा है नहीं, पानी कह दे, कोई वाटर कह दे, कोई जल कह दे, कोई बारी कह दे, कोई अप कह दे, भोजन जलम, जल का नाम बन भी है, जल का नाम बन है। अब नाम नहीं आने रहा है, कैसे नहीं आने रहा है, वाटर करने से दूसरी चीज मिलेगी, जल कैसे और मिलेगी, पानी कह दे तो कुछ कह दो तो वही है, कह दो खुशी और कह दो, ऐसे ये संसार है, कभी कोई तो संसार नाशवान है, कृष्ण भंगुर है, दुखालय है, और साथ साथ परमात्मा है, ओ साथ साथ परमात्मा है, वासुदेव सर्वम सर्वम खरीद ब्रह्म है, पोल है भाई पोल है, इस बात एक परमात्मा है, वो सब कहते हैं संत महात्मा, वो है वैज्ञानिक वैदिक कोई शक्ति है, अब हमारे जैसे अंदर है वो सूरदास फिर जो फिर है पता लगे, बड़ा बड़ा आविष्कार कर दिया, देख लिया। अब इंग्लैंड में आदमी और यहां दिखे बोले रहे, यहां सुन लीजिए कितना आविष्कार कर दिया, आज कल दुनिया मान ले गई, मेरी याद है अभिमान कहते वो पुराने के गप ऐसा ले गए, एक पुराने के गप के विमान आया, विमान पर चले गए, विमान आकाश में चले, ऐसा चले गए, बात है आज कोई नहीं बोलता, मेरे को याद है बड़े जोर से खंडन करते थे आज समझी कि विमान होता है गप मारे, जब सामने आ जाए बोलते ऐसे साकार होते ही नहीं, निराकार ही होता है, कुछ भी त्रिनय करे आपकी धारणा है, वो है ऐसा नहीं है, आपकी धारणा है। इस बात में मैं कहता हूँ गीता का अर्थ क्या है, कि मैं अपनी बुद्धि का परिचय देता हूँ, इतना जानता हूँ, यहाँ तक मैं जानता हूँ, ये बात है। अब गीता में ठेका ले लेकिन इतना ही अर्थ है, मैं इतना ही अर्थ है, कैसे मान लू मेरे को, मेरे को नया नया दीख है, अब मैं कौन हूँ ठीक कैसे मान लू, यहाँ तक मैंने जाना है आप भी जान लो, अगर ही आप है अगर ही मैं तो जानने के लिए लगा हूँ और जान रहा हूँ, जानने में आ रही है नई नई बातें आ रही है, तो अब जान इतना ही है, कहीं बस इतना ही है, एक एक आचार्य मंत्र हमारे महाराज ने लिखा ऐसा ही है, हमारे महाराज और लिखा, तुम्हारे महाराज और लिखा, और लिखा, सब गीता पर है। तो भाई अपनी अपनी धारणा है, धारणा से अगर एक परमात्मा है वहां धारणा सब समाप्त हो जाती है, एक तत्व है, एक परमात्मा है, उसी प्राप्ति होती है, अगर मौज हो जाएगी त तो परमात्मा है ही नहीं। बस्ती जिला है गुरुकुल पास में बस्ती, वहाँ एक कॉलेज उसमें गया था तो उसमें एक विद्यार्थी ने पूछा कि परमात्मा है ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ हमें, परमात्मा है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ, प्रत्यक्ष बताए। मैंने कहा कि अंग्रेजी भाषा होती है, मैं कहूँ नहीं होती, अंग्रेजी लिपि होती है, हम कहते नहीं होती, क्या कह मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता अंग्रेजी भाषा नहीं होती, अंग्रेजी भाषा होती ही नहीं, क्यों मैं नहीं जानता, होती मैं जानता कि नहीं आप बताओ, अगर होती तो मैं जान लेता नहीं, मैं जानता है कहाँ, मैं जानता नहीं है ही नहीं, तो है ही नहीं, भाषा नहीं है तो तुम जानो, हम जाए हम तो कहते हैं हम जानते नहीं, इसमें नहीं है इसे सुनने है ही नहीं, मान लो तो कोई आपको हम बताओ तो पढ़ाओ, पढ़ा दोगे आप, मास्टर है बहुत बड़े पढ़ा देंगे, तो पढ़ाओ सब बोलो सभी बोलो, पहले मुझे एक डंडा लग रहा है बोलो ए, ए पहला अक्षर कैसे होगा, देखो आप मास्टर हो और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं संस्कृत जानता हूँ हिंदी जानता हूँ ठीक से समझाऊंगा, वो बस समझाओ ये कैसे होगा, ये पहला से होता ही नहीं, अ आ उ ए ए ओ ए कहाँ आता है वो पहले ही, ये कैसे पहले हुआ, पहला से ये होता है कभी, अ होता है पहला से तो, और क्या होता है उसे व्यंजन में ए, फिर कहते बी तीन गांव का लिखा डंडा लगे सामने, कहते बी है सब बी, अभी बताओ आप हम कैसे मिला दे, कोई बूढ़ है हम पढ़ने के आदमी समझदार है आपको फैल कर देंगे तो आप में कुछ फर्क पड़ जाएगा, फर्क यही पड़ा कि आप भी धीरे जाएंगे, तो प्रत्यक्ष कैसे बतावे कि जिसने अंग्रेजी अभ्यास के अर्थ आया वो कहता है बाद में उसका बात सच्ची निकली, हमारे सब लकीरें हमारे कम नहीं दिखती, आप पढ़े लिखो को तार दिखता है हमारे कम दिखता क्या, आपको लकीरें वैसे हम मिली दूसरी लकीर करना है पर क्या लिखा है सब पता नहीं पढ़ने वाले न पढ़ने वाले फर्क कैसे हुआ, पढ़े हुए मैं अपने के फर्क क्यों आया बताओ, जब अंग्रेजी लिपि नहीं है भाषा ही नहीं है तो पढ़ा है वो तो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ सकता, तो अंग्रेजी लिपि कैसे नहीं है हम नहीं जानते, तो पढ़े और अपट में फर्क दिखता है कि नहीं दिखता है, ऐसे परमात्मा तत्व को जानने वाला है उसमें हमारे में फर्क दिखता है नहीं, फर्क नहीं दिखता, फर्क दिखता है तो क्या चीज है सामने, सच्ची बात है नहीं तो फर्क कहां से आया, फर्क कैसे होगा बताओ, जो चीज है ही नहीं फर्क कैसे होगा, तो जिन लोगों ने इस विषय में मेहनत की है तो उनमें हमारी अपेक्षा फर्क है, फर्क क्यों है वो चीज है, तो अंग्रेजी अभ्यास किया नहीं किया तो दोनों फर्क है कि नहीं, ऐसे भगवान का भजन करते हैं रहते हैं उनमें फर्क है, उनके पास में शांति मिलती है, उनके पास कुछ है चीज, तो कोई चीज मूल में हुए बिना वहां कहां से आती है जी, ये प्रत्यक्ष बात है, संतों का होना है ये भगवान के होने में प्रत्यक्ष भगवान है, सिंह नहीं थी तो देख बिलाई, जम नहीं थी तो देख जमाई है ही नहीं, आपकी कहा होती सिंह नहीं थी तो देख बिलाई, बिल्ली देव ऐसा ही होता है, वो बिल छोटी है वो बड़ा होता है, सिंह ने देखा देख बिलाई बिल्ली देख लो ऐसा सिंह होता है, वो छोटी है वो बड़ा होता है ऐसा ही होता है, ऐसे जमनी दी तो देख जमाई, जमनी देखा जमाई देख ले, जमाता एक आदमी ले जाता है जमाई एक आदमी ले जाता है, जम को जमाई वो है, अरे क्या बताओ जो आदमी ले जाए वो जम, तो सिंह ने देखो देख बिलाई, जमने दी तो देख जमाई जमाई देख ले जमाए सो गए, अब एक आदमी ले जा चला बस मुझे हाथ में सो बैठ बैठा छोरी को आ गई तो ले गया, तो जमाई वो ही ले जाता है जमाई ले जाता है, तो जम कौन है जमाई है, ऐसे महात्मा है वो में फर्क है कि नहीं हमारे में, तो भगवान को नहीं देखा किसी महात्मा देखा हो कुछ देखा हुआ, जैसे बिल्ली को देखा कि सिंह का पता लगता है ऐसे परमात्मा का पता लगता है, उस विलक्षण कहां से आई रुपया गणा है, गुरु पद्म है, क्या शक्ति है, क्या है, हमारे जैसे हाथ पाव ना कान वैसे ही हमारे जैसे ही है, फिर उसमें विशेषता कैसे आई? अगर कोई चीज ही नहीं है मूल में तो विशेषता कहां से आई उसमें? तो मानना ही पड़ेगा। हम फिर जानने वाले मान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ऐसे ऐसे लिख लिख रहे हमें कम दे दी थी, चश्मा लगा लेंगे, देखने के लिए चश्मा लगा लेंगे, आप से हम भी देख रहे हैं ऐसा, और बता दें क्या लिखा है, बोलो। तो ये फर्क है कि नहीं? ऐसे साधन करने वाला न साधन करने फर्क है कि नहीं? तो फर्क है तो कोई चीज है ना बीच में, ये प्रत्यक्ष है कि नहीं है? अगर चीज है ही नहीं तो फर्क कैसे पड़ा? इस बात फर्क है, वो है, बड़ी शांति, बड़ा आनंद है। सत्संग करने वालों में फर्क पड़ता है खुद में, क्या परिवर्तन नहीं होता है? पहले चिंता कैसी होती थी, क्रोध कैसा होता था, लोभ कैसा होता था, आज कैसा होता है? तो कुछ कुछ है चीज तो जब भूल में हुई नहीं तो क्या फर्क पड़ेगा? इस बात से परमात्मा जो है वो है कि आप पहले बता रहे है ही परमात्मा, संसार है ही नहीं, एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण हो तो बदला कैसे है? माँ के जन्म ऐसे ही रहे, आप और हम सभी अपने माँ के जन्म लिया तो ऐसे थे, बदल गए नहीं, तो ये बदल नहीं, बताना है कुछ है नहीं, तत्व है नहीं, सब बदल नहीं है, तो ये तो नहीं है परमात्मा है, सीधी सीधी बात है जो सुंदर है सदा, नहीं जो सुंदर ना है, नहीं जो परिगत देखिए है सो दिखे ना है, जो दिखे कैसे आंखें रुपये ही नहीं है, ये नहीं देखने वाली नहीं देख रही अंश है, नहीं देखेगा, अपनी जाति को देखता है तो क्या मान ये सब संसार का, तो संसार को देखेंगे, इनके बाद परमात्मा दिखेगा, उसी जाति से तो उसी जाति की देखेगा, आंख से सुन लोगे क्या? देखने की शक्ति है तो सुनने की शक्ति नहीं है इसमें, ऐसे जितनी इंद्रिया है संसार को देखने की शक्ति परमात्मा की शक्ति नहीं है, परमात्मा हमारे देखने में आ सकते हैं, हम देख नहीं सकते, पर वे इतने समर्थ है हमारे सामने सही धारणा करा जाए तो वे देखने में आ सकते हैं, हम देख सकते हैं, ये सब अर्थ नहीं, उसे शर्म हो जाए तो सब कुछ दे दे, तो परमात्मा है संसार नहीं है, अब नहीं है उसे तो अलग होना है उसको प्राप्त करना है, अपना काम इतना ही है, नहीं है तो अलग होना है, जो नहीं आपसे अलग हो रही है निरंतर है, वो निरंतर आपके पास है, उसको प्राप्त करना है, ये मनुष्य जन्म है, मनुष्य सफल हो जाएगा, मौज हो जाएगी, यंग लब्धवाचा परम लाभ हम, उसे से पद गल कोई लाभ है नहीं तो लाभ होगा, दुख संयोग वियोग, दुख संयोग आनंद ही आनंद रहेगा, राग द्वेष आप छोड़े नहीं, हर्ष होगा आप छोड़ेंगे नहीं, राग द्वेष करें अब इसमें फंसा रहेगा, कैसे पहुंचेगा वहां? अगर उसको चाहते हो तो सीधी बात है, राग द्वेष छोड़ दो, किसी पैर मत करो, किसी द्वेष मत करो, किसी में आसक्ति मत करो, करो किसी में आसक्ति मत करो, ठीक बात है, तो इतना मानेंगे नहीं, ये बताओ कैसे बताओ, उलझन यही छोड़ो, उलझन तो फिर क्या बोलो, वो मिलेगा ये मिलेगा नहीं, उलझन तो ठहरने वाली है नहीं, अरे सूर्य हुआ मिटता नहीं, मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं, वो जरूर है, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, इतनी बातें कही इसमें शंका हो तो बोलो, कुछ जा रहा है या कुछ नहीं था, सामने सामने बात है, देखो कुतर बन गया यहाँ पर, इधर सफा चट हो जाएगा, ये बिकाना से सफा चट हो जाएगा, कब होगा पता नहीं है, परंतु रहेगा नहीं, रहेगा आप ध्यान में रहेगा सदा, ये कितना बदल गया हमारे देखते देखते, कितना बदल गया, बदल गया आदमी, बदल गया हमारे देखने में बहुत, हम लोगों के सामने जितना परिवर्तन हुआ है संसार का, अपना हिंदुस्तान का, इतना किसी के एक उम्र में इतना परिवर्तन नहीं हुआ, राज्य क्या था, क्या राज्य हो गया, कैसा बर्ताव था, कैसा बर्ताव हो गया, हमारे सामने कितना परिवर्तन हुआ, हरेक उम्र में इतना परिवर्तन नहीं मिलेगा, आप इतिहास देख रहे हो ना, जितना हमारे सामने परिवर्तन हुआ है, क्या नियत थी, क्या नियत हो, कैसे आदमी थे, कैसे हो गए, क्या करता था, क्या बर्ताव हो रहा है, हमारे जीते जीते हम देख रहे हैं। ये वैश्य जाति में लड़की जन्म थे तो कहते थैली आई है, थैली रुपये, थैली आई है रुपये देते थे तब ब्याह होता था, मेरे याद है। अरे वही बात अब हो गई, अब लड़के मारते हैं फिर मिलेगी नहीं थैली, अब सोने मार देंगे ज्यादा, सोने मार दी, आज भी घाटा पड़ गया, सोने मिलती नहीं है। इस बार सोने सोने वाले भाग्यशाली है, परंतु अब दिखता नहीं, अभी तो नहीं मारोगे, वो मारो देखो तमाशा देख ला के बाबा जी बबू चौकी लगाई है, शुगर के उड़ी हो गया है, गिली बबू थोड़ी दिखती साहब, साहब शुगर दिखेगी तिलक अच्छा है, शुगर को देखना फिर देखना तमाशा, आप देखना हम तो मर जाएंगे भाई, ये सही है तो ये तो जाएंगे नहीं, तो उन्नति कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं कि परिवार नींद नहीं करो तो अन्न कहाँ से खाएगा, हम कहे तो पानी कहाँ से पियोगे, ऐसा पाप करते हो अंजल मिलना मुश्किल है, पानी नहीं मिलेगा पाप का फल ऐसा होगा, हम मानते नहीं, कहना नहीं मानते, पीछे रोएंगे और मानेंगे नहीं। अरे शास्त्रों की ऋषियों की बातें हैं, महात्माओं की बातें हैं, बड़ी सच्ची बातें हैं, गोस्वामी तुलसी माता रामायण लिखी उस समय में क्या संसार था, आज क्या है, बड़ा परिवर्तन होगा, राजा जी और परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा ही, बड़ी सत्संग करते थे कोई 70-80 वर्ष 70-80-60 वर्ष 2000 से पहले की बात है कि 2000 में सोएंगे तो कर्जू मर उठेंगे सतयुग, 2000 के बाद सतयुग आ जाएगा, बड़ी सी बात हुई। शिव जी ने कहा कि आज दिन सत्संग करें, ऐसे सत्संग हमारा चलता रहे तो हम सतयुग भी समझेंगे, तब तो सतयुग आएगा, ऐसा सत्संग नहीं रहेगा, सत्संग है क्या आज, शिव जी का सत्संग होता था उसमें आटा है दाल है साग भाजी जो कुछ है वो रख दिया, अपने जो चाहिए वही जा करेगा, आपको तोड़ कर लिया था, जो जावे आपने वो ही लिया था और उसी भोजन बड़ा खा लेते, अब हम कहते भाई हमारे तो आप देता हम दे देते, और बासे पर कच्चा सौ आदमी नहीं था, ये मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, मार देखने में तो आदमी रहे, पहले ऐसा था और धनवर ठहरते आदमी थोड़े थे, और जैसी मर्जी दे तोल कर लिया और पैसा दे दो, आज ऐसी बात है, आज आज नहीं मिलता है, यार गाड़ी क्या होगा भगवान जाने, तो उसमें कई कई बातें होगी, आज भी परिवर्तन होगा काफी, कलयुग नजदीक आ रही है, नहीं हुए सत्संग शुरू कर दे तो छेड़ दिया, समय शुरू कर दो, मेरे को समझ शुरू कर दो, आया नहीं कोई अपना शुरू कर दो, छेड़ दिए कहानी कहा करते, एक एक कहा होता मारवाड़ी कहा होता है, कहानी छोरी तेरे कौन जाएगा, छोरी तो कहानी है ना, तेरे को साथ शादी कौन करेगा, तो छोरी बोली मैं सही मेरे भाई बहनों को खिलाऊंगी, तो शेर जी कहें हमारे भाई बहन आए इनको खिलाऊंगा, तो हमारे भाई बहन भाई बहन है हमारे सत्संग है ना, ये तो भाई बहन खिलाऊंगा कौन मना करे, ब्याह नहीं करेगा तो मैं भाई बहनों को खिलाऊंगी, तो शेर जी कहते हमारे भाई बहनों को खिलाएंगे, हम तो भाई बहन आ जाए दो चार पांच साल तक हम तो काम करेंगे, आओ बताओ, अपन कम सुनो कीर्तन करना है कोई सुने तो बात तो अब समझो, देखो ढाई से तो हो जाएगी कोई सूर्य और दो से हो जाएगा कीर्तन, दो से कीर्तन सुनना सत्संग सुनना पद सुनना तो पहले आ जाओ, पछाओ देखो पछाओ वैसे ही पछाओ, जब ग्राह में कृष्ण प्रतिदिन आ जाएगा, सूर्य सजाओ भी आ जाएंगे, सूर्य बैंक सूर्य पे आ जाएंगे, ये आ जाऊंगा मैं भी आ जाऊंगा, बहुत मोदी बात है, और करके राम जय राम जी की, ये नाटक हो गया पूरा, खेल खत्म और पैसा हजम, बस ऐसी मोदी की बात है, अब क्या सत्संग हो गया, अब चलो सो चलो तो रात कीर्तन कर दो, दक्षिणा मिल जाए खूब कर दो मर्जी से। सुनना पड़े सुन लो, जाना पड़े जानो, अपने कर दो भाई सुनना सुनो न सुनो न सही, अपने तो हांडी चढ़ गई फूट हो रही, तुम जाना तुम्हारी क्या क्या यार हांडी चढ़ी नहीं, कि तुम्हारी नहीं चढ़ी हमारी चढ़ गई हांडी, याद है ना कहाँ ऐसी हांडी दे दी, हांडी चढ़ी नहीं कि तुम्हारी नहीं चढ़ी हमारी हांडी चढ़ गई,